झूठी झूठी झूठी झूठी झूठी झूठी। झूठ बोलना सच बात बोल दे आज ना छुपा हर भेद खोल दे। झूठ बोलना सच बात बोल दे आज ना छुपा हर भेद खोल दे। क्या मिला तुझे एक झूठ बोल के सोच के जरा मुझे बता मुझे बता। झूठ बोलना सच बात बोल दे आज ना छुपा हर भेद खोल दे। क्या सिला दिया फूल खिल रहा था खाक में मिला दिया। इंतजार अब नहीं किसी बहार का आशियां उजड़ गया किसी के प्यार का। रुसवा हुए हम बेवजह कि तूने कैसी खता मुझे बता मुझे बता। झूठ बोलना सच बात बोल दे आज ना छुपा हर भेद खोल दे। प्यास है दर्द के भंवर में डूबने लगा है मन। दूर दूर तक नहीं उम्मीद की किरण। सपनों की वो मंजिल मिले ऐसा कोई रास्ता मुझे बताओ मुझे बता। झूठ बोलना सच बात बोल दे आज ना छुपा हर भेद खोल दे। मुझे बता ओ मुझे बता। झूठ बोलना सच बात बोल दे आज ना छुपा हर भेद खोल दे। क्या मिला तुझे एक झूठ बोल के बात बोल दे, आज ना छुपा।